Dag, opa. Dag, meisje. Oh, je hebt nieuwe vloerbedekking. En nog nieuwe gordijnen ook. Kost dat geen kapitalen? Wel nee, opa. Niet bij Sjaak Bakker. Want daar was mijn smaak toevallig in de aanbieding. Sjaak Bakker? Ja, de tapijt moet een Lutjebroek. Hoe bestaat het? Het bestaat echt. Ga maar kijken bij de tapijtboet in Lutjebroek. 2 etages vol woningtextiel, gordijnen, vitrages en fournituren. Alles zeer scherp geprijsd en bovendien altijd een aantal speciale aanbiedingen. En dan die service van de tapijtboet. Overgordijnen gratis gemaakt. Tapijten vanaf 49 gulden gratis gelegd. De tapijtboet herbergt tevens een schitterende collectie moderne en klassieke karpetten. En heeft altijd een ruime keuze in riptapijten voor de meeneemprijs van 25 gulden. De tapijtboet, P.J. Jongstraat 70 in Lutjebroek, telefoon 022 85 134 13.